Dobry wieczór Państwa. Państwu witamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Po 16 program trzeci, audycja popołudniowa, 20 dzień listopada. Jest poniedziałek. Przed nami serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. A w nim prokuratura o tak zwanej konfiskacie rozszerzonej. Do końca roku ma zająć majątek przestępców o wartości 400 milionów złotych. Nie żyje Janusz Wójcik, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, miał 64 lata. 1/3 zawieszonej wcześniej czternastki dostaną górnicy Polskiej Grupy Górniczej. Ponad 400 postanowień o tak zwanej konfiskacie rozszerzonej wydali polscy prokuratorzy od kwietnia, czyli momentu wejścia w życie nowych przepisów. Do końca roku wartość tak zajętego majątku może wynieść 400 milionów złotych. Prokuratura Krajowa podsumowała efekty stosowania konfiskaty rozszerzonej. W 2013 roku, w pierwszym półroczu, wartość tych zabezpieczeń majątkowych kształtowała się na poziomie 100 milionów złotych. 2014 rok, pierwsze półrocze, to przeszło 160 milionów. Pierwsze półrocze 2015 roku przeszło 160 milionów. Pierwsze półrocze 2017 roku to jest prawie 500 milionów. Wyliczała prokurator Wioletta Kowalska. Przepisy o konfiskacie rozszerzonej zakładają m.in., że oskarżony musi udowodnić legalność majątku do 5 lat wstecz. Dotyczy to też przedsiębiorstw wykorzystywanych do przestępstwa, na przykład prania brudnych pieniędzy. Zmarł Janusz Wójcik, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, miał 64 lata. Jego największym trenerskim sukcesem był srebrny medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku. Polacy pokonali wtedy Hiszpanów. 8 lat później reprezentacja odpadła z eliminacji do Mistrzostw Europy w Belgii i Holandii. Posłuchajmy, jak tę porażkę komentował Janusz Wójcik. Czego zabrakło? Ja myślę, że zabrakło do końca tej koncentracji, o której żeśmy sobie przez cały czas mówili, ponieważ Szwedzi w wielu wypadkach byli bezradni i atakując nas. Nam zabrakło również szczęścia w sytuacjach tych, które mieliśmy, zwłaszcza w końcowej fazie gry. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz taką, że przegraliśmy na pewno rywalizację z czołowymi drużynami Europy, a może nawet i troszeczkę więcej. Janusz Wójcik był jedną z barwniejszych postaci polskiego futbolu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Słynął z umiejętności mobilizowania swoich piłkarzy i głośnych, czasami kontrowersyjnych powiedzonek. Pierwsza część jego biografii nosi tytuł Wójt. Jedziemy z frajerami. Całe moje życie. Od kilku lat trener miał problemy ze zdrowiem. 30% zawieszonej wcześniej czternastki dostaną górnicy Polskiej Grupy Górniczej. To efekt negocjacji związkowców z przedstawicielami grupy Ministerstwa Energii. To możliwe dzięki przewidywanemu zyskowi, z jakim PGG zakończy rok, mówi minister Krzysztof Tchórzewski. Prognozowana była strata wcześniej. To jest trudne przedsięwzięcie logistycznie, dlatego że my jesteśmy kilka miesięcy po dołączeniu do PGG kopalń KHW. Zmian organizacyjnych jeszcze sporo potrzeba, ale wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie rokiem bardzo optymistycznym. Pieniądze mają być wypłacone do połowy lutego, mówi Bogusław Hutek z Solidarności w PGG. Jeżeli na stole było nic, a jeszcze 30%, no to chyba coś się tym ludziom też należy, bo oni ciężko pracują od tych dwóch lat. Przewidywany zysk jest na tyle, powiedzmy, dobry, że te 30% będzie można odwiesić. Zdaniem ministra Tchórzewskiego przyszły rok Polska Grupa Górnicza może skończyć z półmiliardowym zyskiem. Wojciech Kaczmarczyk został mianowany szefem Narodowego Instytutu Wolności. Nominację wręczył wicepremier Piotr Gliński. Reforma, którą wprowadzamy ustawą o Narodowym Instytucie Wolności, Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego, jest reformą, której celem jest wsparcie dla organizacji pozarządowych. Instytut ma m.in. rozdzielać przeznaczone dla nich pieniądze, mówi Wojciech Kaczmarczyk. Środki będą kierowane przede wszystkim do takich organizacji jak lokalne media obywatelskie, jak grupy, organizacje strażnicze, jak obywatelskie think tanki. Wojciech Kaczmarczyk był szefem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Premiera i pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Na koniec Niemcy, gdzie trwa kryzys polityczny po zerwaniu rozmów koalicyjnych. Teraz możliwe są trzy scenariusze. Jakie? O tym z Berlina Waldemar Maszewski. Powrót do sondażowych rozmów koalicyjnych z socjaldemokratami będzie bardzo trudny, powiedział dziś rano w niemieckim radiu wiceszef SPD Thorsten Schäfer-Gümbel. Innym możliwym rozwiązaniem jest utworzenie przez chadeków rządu mniejszościowego, tylko z wolną partią demokratyczną FDP, która w nocy zerwała rozmowy koalicyjne, lub tylko z zielonymi. Zdaniem ekspertów taki rząd bez większości parlamentarnej nie byłby rządem stabilnym. Trzecim rozwiązaniem jest rozpisanie nowych wyborów. Jeżeli prezydent rozwiązałby parlament, to w ciągu 60 dni musiałyby się odbyć nowe wybory do Bundestagu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym wschodzie i wybrzeżu wschodnim. Na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich, w górach opady śniegu. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy, nawet o 10 cm. Miejscami na wybrzeżu wschodnim oraz na północy Mazowsza w drugiej połowie nocy mgła ograniczająca widzialność. A temperatura w nocy minimalna od minus 3 miejscami na wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 2 plus 3 na zachodzie polskim. W rejonach podgórskich od minus 5 do minus 1 stopnia. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zimno. Nawet nie ma się do kogo przytulić. Przytul nowe AGD. Gorące promocje na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie, piekarniki, płyty i okapy. Znajdziesz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przytul produkt z katalogu sprzętów AGD. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo Polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo Polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 prawie minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Halina Wachowicz przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22. Ja pilnie czekam na Państwa maile zd3@polskieradio.pl. A co dziś przed nami do 19? U wybrzeży Argentyny trwają poszukiwania zaginionego okrętu podwodnego, z którym od 5 dni nie ma kontaktu. Okręt najprawdopodobniej znajduje się pomiędzy Patagonią a Falklandami. Jeśli okręt jest pod wodą, jeśli załoga czeka na pomoc i na ratunek, to rzeczywiście każda minuta praktycznie ma znaczenie, ponieważ coraz mniej powietrza. Co jeszcze? Jak słyszymy w serwisie Trójki, w Niemczech trwają trudne rozmowy na temat rządu koalicyjnego. Spór toczy się o politykę wobec imigrantów. Najważniejszym punktem, który doprowadził do fiaska tych rozmów, była polityka migracyjna. Zieloni nie chcieli zgodzić się na zaostrzenie tej polityki, przede wszystkim na to, by imigranci mogli zaprosić do Niemiec swoje rodziny. Ciekawostka przed nami. Polscy inżynierowie wymyślili nowe zderzaki do samochodów. Możemy pomóc pieszym i rowerzystom. Potwierdziliśmy to zarówno w testach eksperymentalnych, jak i testach numerycznych. Po pierwsze, poprzez zredukowanie obrażeń, pochłanianie tej energii zderzenia, jak również nadanie odpowiedniej kinematyki pieszemu tudzież rowerzyście przy zderzeniu. Niebawem pojawią się w Polsce tablice drogowe informacyjne dwujęzyczne. Coś podejrzanie drogie.

To Nina w naszej piosence dnia. 17 minut po godzinie 16. Polscy naukowcy pracują nad zderzakiem przyszłości. Chcą skorzystać m.in. z zalet korka. Korek, jak wiadomo, doskonale pochłania energię. Polski super zderzak ma zminimalizować urazy, jakich doznają zwykle piesi, także rowerzyści podczas zderzeń z samochodami. W Polsce 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych to właśnie piesi i cykliści. Jeżeli rozgląda się w prawo i w lewo i jeszcze raz w lewo i zobaczy, że samochód nadjeżdża, oczywiście, że ma szansę. A jeśli się już tak wydarzy, że no wpadnie pod samochód, to co wtedy? No to jest tragedia i dla kierowcy, i dla pieszego. Możemy pomóc pieszym i rowerzystom. Dr Mariusz Ptak, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Poprzez zastosowanie tych materiałów kompozytowych potwierdziliśmy to zarówno w testach eksperymentalnych, jak i testach numerycznych. Po pierwsze, poprzez zredukowanie obrażeń, pochłanianie tej energii zderzenia, jak również nadanie odpowiedniej kinematyki pieszemu tudzież rowerzyście przy zderzeniu, żeby ten pieszy nie odbył się od pojazdu albo nie został przez niego wciągnięty pod pojazd, ale żeby pieszy znalazł się na masce pojazdu. Zapytam jeszcze o bariery energochłonne przy drogach. Czy one, w Pani zdanie, są w dobrym stanie? Szczerze mówiąc, chyba jednak nie najlepszym. Na całym świecie pracuje się nad różnego rodzaju rozwiązaniami. Inżynier Paweł Posuniak z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Szczególnie w tych miejscach najbardziej narażonych. Tam montuje się już trochę bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Bariery zastępują elementy, które mają pochłaniać energię nie poprzez odkształcanie, deformację tej bariery, tylko poprzez ruch obrotowy bębnów. Takie bariery widać już na świecie. Poza tym możemy mówić o wykorzystywaniu różnego rodzaju kompozytów, które w różny sposób można wykorzystywać właśnie jako dodatkowe nakładki na barierach energochłonnych, bądź też dodatkowe tak zwane zderzaki. Wchodzą w grę także koszty. No koszty i to niestety nie małe, bo jeśli patrzymy na te nasze bariery ustawione wzdłuż dróg ekspresowych, autostrad, to są kilometry, setki, tysiące kilometrów. No zawsze bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, ale ekonomia czasami wypiera te najlepsze rozwiązania, dlatego montowane są one w miejscach szczególnie narażonych. Rozjazdy różnego rodzaju, bądź też łuki dróg. Teraz wprowadzono taki nowy przepis. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Nazywa się to 4 scenariusze, mówiące o tym, jak pociąg trafi na przejeździe kolejowym na ciężarówkę, to przy 60 km na godzinę, jak ma się zachować, żeby ani maszynista, ani pasażerowie nie doznali jakiegoś uszczerbku. I rzeczywiście jest to wielkie wyzwanie, jak zbudować, z jakich materiałów, jak skonstruować czoło pojazdu. Polscy producenci, czyli Bydgoska Pesa, czy Newag Nowosądecki, budują już w tej chwili pociągi, które spełniają te normy zderzeniowe. Jak ten zderzak wygląda? Można zauważyć trend na sprzedaż tak zwanych kangurek chromowanych, które często montowane są na pojazdy typu SUV. My również projektujemy podobny układ, przedni układ zabezpieczający, który nakładamy tak de facto na istniejący pojazd. Inspiracją do zastosowania dębu korkowego była współpraca z Uniwersytetem Aveiro z Portugalii. Stwierdziliśmy, że absorpcja energii przez materiał korkowy jest naprawdę skuteczną metodą pochłaniania energii podczas wypadku drogowego. Zwłaszcza, że pogoda, proszę Państwa, jak słyszymy, pogorszy się. Czekają nas w wielu miejscach opady deszczu, deszczu ze śniegiem. A o niezwykły zderzak pytała Anna Rokicińska. 21 minut po 16. To Ewa. Ciemno, tam gdzie ciemno biegnij ze mną. Tam jeszcze nie ma śladów stóp. Tam jeszcze nie ma żadnych dróg. Tam znajdziesz pewność z każdą chwilą, że nasze usta się nie mylą, że nasze myśli dobre są, że nasza chemia to nie błąd. Tam odnajdziemy razem szafirowy las, który zbudzi nasz wzrok, który zbudzi co w nas i pozwoli wierzyć w przeznaczenie. Szafirowy blask, jak świt po nocy, broni słońca wśród chmur, daje znak i woła raz po raz jasno. Kiedy światła świata gasną, od razu lepiej widać mrok, od razu łatwiej zrobić krok, zobaczyć to, co jest nieznane, co tylko nam zostało dane. I dać się unieść pośród fal, tam gdzie najdalsza kusi dal, i tam odnaleźć razem szafirowy blask, który zbudzi nasz wzrok, który zbudzi coś w nas. woli wierzyć w przeznaczenie, szafirowy blask, tak jak świt po nocy, promień słońca wśród chmur, daje znak i woła raz po raz. Szafirowy blask, tak jak świt po nocy, promień słońca wśród chmur, daje znak ten szafirowy blask. 24 minuty po godzinie 16. 66 metrów długości na pokładzie 44 marynarzy, w tym jedna kobieta o swoisko brzmiącym nazwisku Eliana Maria Krawczyk i ani śladu po okręcie. Jednostka podwodna argentyńskiej marynarki wojennej Ara San Juan zaginęła w ubiegłym tygodniu. Teraz w międzynarodowej akcji poszukiwawczej bierze udział kilkanaście statków i samolotów z Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chile i Brazylii. Obszar poszukiwań jest ogromny, mówi Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport Wojsko, Technika, Obronność. Okręt szedł z okolic Cieśniny Magellana, z południowych krańców Patagonii, gdzie jest najbardziej na południe wysunięta baza marynarki wojennej Argentyny. Szedł na północ do centralnej bazy marynarki wojennej. To jest dość duży obszar. Szczerze, okręt według danych argentyńskich zaginął w środę, kiedy urwał się kontakt. Łukasz Pacholski z redakcji magazynu Morze. Dzisiaj mamy już poniedziałek. Od tego czasu nie ma żadnych informacji odnośnie tego, co się stało z okrętem. Wiadomo, południowy ocean Atlantycki nie należy do miejsc przyjaznych życiu i przyjaznych rozbitkom. Mówi admirał Gabriel González z argentyńskiej marynarki wojennej. Pogoda jest fatalna. Mamy fale od 6 do 8 metrów z wiatrem z zachodu. Z prędkością dochodzącą nawet do 40 węzłów. Niestety te warunki przez następne 48 godzin nie zmienią się. To bardzo komplikuje poszukiwania na powierzchni, bo wynurzony okręt wystaje tylko niewiele ponad taflę wody. Jeśli dojdzie do awarii kompletnej układu zasilania, to jest bardzo źle, tak źle jak w przypadku atomowego okrętu podwodnego amerykańskiego Thresher, który na Atlantyku zatonął właśnie w ten sposób, że doszło do kompletnej utraty zasilania i okręt zaczął schodzić, nurkując coraz głębiej, aż doszło do implozji, czyli ciśnienie wody zgniotło kadłub okrętu. Biorąc pod uwagę także siły zaangażowane w operację poszukiwawczo-ratunkową, do teraz powinni już coś odnaleźć. Jeśli nic nie odnaleźli, moim zdaniem możemy już mówić wprost o poszukiwaniu wraku, który gdzieś leży na dnie oceanu. Wiemy, że na pokładzie jest wyjątkowa osoba. Eliana Maria Krawczyk. Polka? No nie, to jest Argentynka. Oczywiście pochodzi z argentyńskiej rodziny, ale związanej od pokoleń z marynarką wojenną. Na pewno są korzenie jakieś polskie. Mówi Eliana Maria Krawczyk. Wypowiedź archiwalna dla argentyńskiej marynarki wojennej. Jak jesteś pod wodą, płyniesz, do tego jesteś tu jedyną kobietą. Wydaje się to dziwne, choć jednocześnie jest to bardzo ekscytujące i angażujące. Jeśli chodzi o panią Krawczyk, była pierwszą kobietą oficerem sił podwodnych w marynarce wojennej Argentyny. Samo nazwisko również bardzo historyczne, gdyż komandor Krawczyk był dowódcą okrętu podwodnego ORP Wilk w czasie II wojny światowej. Czyli rozumiem, że każda godzina będzie miała tutaj znaczenie. Jeśli okręt jest pod wodą, jeśli załoga czeka na pomoc i na ratunek, to rzeczywiście każda minuta praktycznie ma znaczenie, ponieważ coraz mniej powietrza. Trasa rejsu okrętu wzdłuż linii wybrzeża przebiegała nad obszarami o dość dużej głębokości. Na świecie w tej chwili żyje jeden jedyny człowiek, który przeżył ewakuację z głębokości powyżej 1 kilometra. Jeden jedyny człowiek. Jest to Rosjanin. Po awarii, zatonięciu okrętu Komsomolec w rosyjskich okrętach jest kapsuła ratunkowa, za pomocą której teoretycznie można się ewakuować. Ta kapsuła w przypadku Komsomolca została wystrzelona. Większość 6 ludzi zginęło, przeżyło 3 marynarzy, z czego żyje w tej chwili jeden, ponieważ 2 umarło na skutek swojej własnej głupoty, bo przeżyli tą operację ewakuacji za pomocą takiej kapsuły, natomiast na pokładzie okrętu ratowniczego wyszli na papierosa. Różnica ciśnień zabiła ich po prostu i niesprawność płuc. Natomiast przeżył jeden człowiek. O okręt pytał Kuba Witkowski. Argentyńska marynarka wojenna w oficjalnym komunikacie poinformowała, że okręt Ara San Juan w ostatnią środę zgłaszał problemy z łącznością, których przyczyną mogła być awaria systemu elektrycznego. Ta jednostka została zbudowana w niemieckiej stoczni na początku lat 80. Kilka lat temu została gruntownie zmodernizowana. Argentyńczycy mówią Esperanza, znaczy tyle co nadzieja. See a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there. Strange little girl. Take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling old. 'Cause she found all things cold. Strange little girl, where are you going? Strange little girl, where are you going? Jolanta Pawlak. Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Informację podała rzeczniczka prokuratury. Niemcy wciąż nie mają rządu. Z apelem do partii biorących udział w rozmowach zwrócił się prezydent Frank-Walter Steinmeier. Prosi o wykazanie gotowości do dialogu. Nie wspomina o nowych wyborach, choć stają się one coraz bardziej prawdopodobne. Przypomnijmy, SPD wykluczyła możliwość utworzenia koalicji z blokiem partii chadeckich CDU-CSU, oskarżyła chadeków, liberałów i zielonych o, tu cytat, wmanewrowanie kraju w trudną sytuację. FDP zerwała negocjacje w nocy z powodu poważnych różnic stanowisk. Poprawia się stan zdrowia Swietłany z Mołdawii, która w maju w Gdyni padła ofiarą brutalnej napaści. Przyjechała do Polski do pracy. Została uwięziona, brutalnie zgwałcona. Przed oprawcami uciekła, skacząc z okna. W publicznej zbiórce w ciągu 24 godzin udało się zebrać 250 tysięcy złotych na jej leczenie. Dzięki temu ma zabezpieczoną stałą terapię, mówi Julia Szwałowska z Centrum Wsparcia Imigrantów. Ma codzienną rehabilitację, kontynuuje pracę z terapeutką i ma zabezpieczoną asystentkę rosyjskojęzyczną, która też po trochę wprowadza w takie codzienne życie. W mieście, w Polsce też uczy się po trochu języka polskiego. Już

looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Don't wanna hear you say goodbye, 'cause there's a million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. 22 minuty do 17. Negocjacyjny maraton w Niemczech zakończony politycznym kryzysem. Po 5 tygodniach rozmów liberałowie z FDP wycofali się z prac nad porozumieniem z Chadecją i Zielonymi. Stawia to kanclerz Angela Merkel w bardzo trudnej sytuacji. Większościowej koalicji nie chcą też socjaldemokraci z SPD. W tej sytuacji pani Merkel ma dwa wyjścia. Może zdecydować się na rządy mniejszościowe lub wcześniejsze wybory. Pani kanclerz tak komentowała, kiedy okazało się, że kolejna tura rozmów zakończyła się niepowodzeniem. To dzień na głęboką refleksję nad tym, jak dalej rządzić Niemcami. Jako kanclerz zrobię wszystko, byśmy pozostali dobrze zarządzanym krajem w trudnych czasach, które są przed nami. Pani rozmawiała z wysokiej rangi urzędnikami tam w Berlinie i oni przypuszczali, że wszystko potoczy się po myśli Angeli Merkel. No tak się nie stało, już dzisiaj wiemy. Zarówno dyplomaci niemieccy, urzędnicy urzędu kanclerskiego. Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. Twierdzili, że jednak dojdzie do porozumienia, ponieważ wszystkim partiom za bardzo na tym zależy. No jednak, jak się okazało, FDP się zdecydowało zarzucić rozmowy. Mówi lider FDP Christian Lindner. Okazało się, że cztery partie uczestniczące w rozmowach nie są w stanie wypracować wspólnego pomysłu na to, jak dalej modernizować kraj. Co więcej, nie są w stanie zbudować wzajemnego zaufania, a to konieczne, by dobrze rządzić państwem. Nie wiemy, z czym przyjdzie zmierzyć się Niemcom w najbliższych latach w Europie i na świecie, ale jeśli po tak długim czasie nie potrafimy uzgodnić rzeczy, które nas łączą, to jest to zły punkt wyjścia, by radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami, które mogą nas zaskoczyć. Najważniejszym punktem, który doprowadził do fiaska tych rozmów... Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sebastian Płóciennik. Była polityka migracyjna. Zieloni nie chcieli zgodzić się na zaostrzenie tej polityki. Przede wszystkim na to, by imigranci mogli zaprosić do Niemiec swoje rodziny. Są tak naprawdę tylko dwie drogi. Mówi znawca Niemiec Tomasz Krawczyk. Albo Angela Merkel stanie na czele pierwszego mniejszościowego rządu federalnego, lub będziemy mieli na wiosnę, myślę, że w okolicach świąt wielkanocnych, ponowne wybory. Tylko takie możliwości w tej chwili istnieją. Co ten przedłużający się kryzys oznacza dla Europy? Bo jednak Niemcy przez te ostatnie lata były taką ostoją politycznej stabilności. Teraz mamy ewidentny polityczny kryzys. Pojawiły się głosy, że ewentualne powstanie rządu mniejszościowego będzie oznaczało przekazanie inicjatywy w polityce europejskiej Macronowi i Francji. Ale nie podzielam tej perspektywy, ponieważ w większości decyzji w Europie nie da się po prostu podjąć bez współdziałania Niemiec. Kto na tej sytuacji zyskuje, a kto traci? Na pewno zyskuje Alternatywa dla Niemiec jako partia populistyczna, która też szła do wyborów z hasłem, że pozostałe partie nie potrafią zadbać o nas, o Niemców. No tu ma doskonały argument. Popatrzcie, 5 tygodni negocjacji i nic. punktu widzenia Warszawy to jest korzystna sytuacja, czy też to może być dla polskiego rządu kłopot? Z punktu widzenia Polski, która nie jest gotowa przystąpić szybko do strefy euro, każde przyspieszenie integracji w strefę euro to jest problem, bo oznacza, że rośnie prawdopodobieństwo powstania Europy wielu prędkości. Czyli na tym zamieszaniu korzystamy przy okazji? To spowolnienie integracji daje nam trochę więcej czasu, natomiast gospodarka Niemiec może napotkać na pewne bariery rozwojowe i przyszły rząd musi podjąć wiele decyzji. Jeżeli przyszły rząd, załóżmy mniejszościowy, nie będzie w stanie podejmować tych reform, to doprowadzi to do osłabienia wzrostu gospodarczego nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie i to już będzie bardzo niekorzystne dla Polski. O sytuację w Niemczech i jej wpływ na relacje z Polską pytał Marcin Pośpiech. T-Rex, a za chwilę w Trójce, proszę Państwa, przeniesiemy się do Libanu. Będziemy pytać o spokój w tym państwie, także o wizytę chrześcijańskiego patriarchy Libanu w Arabii Saudyjskiej. Łączymy się z Libanem tam na miejscu za chwilę. Michał Rzekowski. Ciekawy czas. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Liban i bardzo trudna sytuacja polityczna w tym kraju. Przyjechałem tu kilkaset kilometrów. Napotkanym rozmówcom zadawałem właściwie jedno pytanie. Czy wybuchnie wojna w tym maleńkim państwie? Za dwa dni, w dzień niepodległości Libanu, ma pojawić się tutaj jego premier. Do dzisiaj mieszkańcy zachodzą w głowę, dlaczego uciekł dwa tygodnie temu, a o rezygnacji powiadomił z Arabii Saudyjskiej. Czy rzeczywiście grozi mu śmierć z rąk potężnego Hezbollahu? Premier Hariri mówi o podstępnych działaniach Iranu, a komentatorzy przestrzegają przed zwarciem i wojną zastępczą. Właśnie tu w Libanie, wojną, którą mogą wywołać szyjccy ajatollahowie z Teheranu i sunniccy islamiści z Królestwa Arabii Saudyjskiej. Jest ze mną Kazimierz Gajowy, maroński duchowny, prezes Fundacji Fenicja. Od ponad 25 lat tutaj właśnie w Libanie. Dzień dobry. Dzień dobry. To pytanie o wojnę w Libanie wydaje się być prowokowaniem dobrze znanego tutaj problemu. Oczywiście, że tak. Przeżyłem tutaj kilka wojen przeróżnego rodzaju. Jedno jest pewne, kiedy się dużo o wojnie mówi, tej wojny nie ma. Także mogę stwierdzić stuprocentowo, mamy do czynienia z wojną psychologiczną. To znaczy chodzi o wojnę informacyjną, o tym kreowaniu i wytwarzaniu pewnego ciśnienia, tak, wśród ludzi, którzy się zastanawiają, co będzie jutro, co będzie za tydzień. Wszyscy są w takim stanie zawieszenia, czekają na coś, co się może wydarzyć. Również politycy i ci prawdziwi, jak i ci duchowni z tych krajów wcześniej wymienionych, również traktują to moim zdaniem jako test. Test, co powie na to świat, jak się zachowają poszczególni bohaterzy, w cudzysłowie, właśnie tego konfliktu, nie tylko na Bliskim Wschodzie jako regionie, ale może w sposób szczególny tutaj w Libanie. No właśnie, premiera nie ma. Premier uciekł, był chyba zatrzymany w Arabii Saudyjskiej. On sam mówi, że był wolnym człowiekiem, nikt go tam nie trzymał go w areszcie domowym. Moim zdaniem był przetrzymywany w sposób właśnie bardzo inteligentny, że tego na zewnątrz w ogóle nie można było zauważyć fizycznie, ale na pewno to był swego rodzaju szantaż. To, co wiemy dzisiaj, to był sposób na wywarcie presji, żeby po prostu zacząć walkę z Hezbollahem tutaj w środku, w samym sercu Libanu. To znaczy chodzi o to, żeby Hezbollah stracił swoją pozycję, bo ma pozycję bardzo mocnej organizacji, ale społeczno-militarnej, prawda? To tutaj Hezbollah rozgrywa karty i współrządzi tym krajem de facto, no jako organizacja zbrojna, do czego też nie ma prawa. Myślę, że właśnie to było jeden z celów tego całego zamieszania, żeby właśnie też wyczuć, jak w tej sytuacji będzie postępował Hezbollah. Czy będzie chciał zademonstrować, że jest w stanie opanować Liban, czyli jednym słowem coś w rodzaju rewolucji wewnętrznej i zmiany w ogóle układów tutaj w Libanie, czy po prostu sam, mówiąc w cudzysłowie, odpuści i zrozumie, że dalej nie można naciskać, że trzeba ustąpić. I praktycznie my wszyscy tutaj w Libanie liczymy na to, że tak się stanie. Hezbollah, Liban to także wpływ Iranu. Mówi się o tym, że tutaj Iran ma swój koniec tego półksiężyca szyickiego z Teheranu przez Bagdad, Damaszek właśnie do Bejrutu. Czy rzeczywiście czuć ten wpływ Iranu i ajatollahów właśnie tutaj w Libanie? Iran poczuł wiatr w żaglach, bo trzeba przyznać, że powiodło mu się w cudzysłowie w Syrii. No, ma poważne sukcesy również w Jemenie, ale nie zapominajmy, że Iran to szyici i że Hezbollah to też szyici, a tych szyitów w świecie muzułmańskim to zaledwie kilka procent. Także naprawdę oni są na siebie skazani. Zarówno szyici w Iraku czy w Iranie, a w sposób szczególny tutaj właśnie w Libanie, nie zapominając, że Alawici, którzy są przy władzy w Syrii, to też rodzina szyicka. Chrześcijanie tutaj są podzieleni. Jedni wspierają Hezbollah, tak jak chociażby prezydent Michel Aoun, który jest chrześcijaninem, popiera Hezbollah, żąda powrotu premiera Harirego tutaj do Bejrutu, ale inni chrześcijanie są jakby z Haririm, oni są z tą częścią społeczeństwa libańskiego. To jest też duży problem dla społeczności chrześcijańskiej. Kto jest oficjalnie za Haririm, to jest po prostu za Libanem takim, jakim on został stworzony w 1943 roku i za ugodą narodową, tym podziałem władzy pomiędzy poszczególne wspólnoty religijno-wyznaniowe, jest ich oficjalnych 18, i za Libanem, bym powiedział, demokratycznym, Libanem dla wszystkich. Kto jest za Hezbollahem, niestety wspomaga tych, którzy chcą Libanu muzułmańskiego, jednym słowem. Nie zapominajmy, że w drugim artykule tak zwanej konstytucji irańskiej jest wyraźnie powiedziane, jakie Islamska Republika Iranu ma, czyli zdobyć nie tylko Bliski Wschód, ale cały świat, żeby stał się islamski. I wiemy, że Hezbollah gra bardzo dobrze i z kameleonem. Żeby zrozumieć Hezbollah, bardzo proszę, przeczytajcie kartę tak zwaną fundacyjną z 82 roku zeszłego stulecia. Przeczytajcie dodatek polityczny w roku 2007 i będziemy wiedzieć dokładnie, że jednym głównym celem na samym początku Hezbollahu było doprowadzenie do Republiki Islamskiej Libanu. Oczywiście sytuacja stworzyła się taka, że trzeba było odpuścić. I właśnie podczas wojny lipcowej w 2006 roku Hezbollah odpuścił. Nazwał siebie partią libańską. Nazwał się, że jest częścią tego właśnie kolorowego, mozaikowego Libanu i że wszystko to, co robił, dotychczas bronił tych granic Libanu właśnie dla całego Libanu, również dla chrześcijan. Tutaj oglądamy kryzys polityczny, który dotyczy Libanu, Arabii Saudyjskiej, Iranu, regionu, świata, bo interweniują też kraje europejskie, Francja najbardziej. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to wizyta patriarchy marolińskiego, Raja, w Arabii Saudyjskiej w Rijadzie w ubiegłym tygodniu. Ona jest owiana tajemnicą. Podobno była przygotowywana przez rok albo i dłużej. Natomiast no, zbiegła się w czasie z tym poważnym kryzysem politycznym w Libanie, ale wydarzyła się rzecz o znaczeniu historycznym. Hierarcha maronicki, podlegający Watykanowi, pojechał do kraju o ostrym rygorze islamskim. Kardynał na dodatek Kościoła katolickiego. Żeby zrozumieć, jak to jest ważne dla historii Bliskiego Wschodu i świata, trzeba przypomnieć, do Arabii Saudyjskiej żaden duchowny katolicki, chrześcijański ubrany na duchownego nie ma prawa wjazdu. Nikt nie może wieźć ze sobą nie tylko krzyża, z jakim na piersi pojechał kardynał, ale nawet Pisma Świętego, a już nie ma mowy o sprawowaniu publicznym jakiejkolwiek liturgii chrześcijańskiej. A z drugiej strony trzeba zrozumieć, że patriarcha maronicki, kościoła maronickiego, kardynał kościoła katolickiego tu w Libanie to coś więcej niż tylko hierarcha duchowny. To naprawdę interrex, to osoba, która jest niejako odpowiednikiem naszego kiedyś prymasa, gdzie to on właśnie był spójnikiem, że kiedy jest kryzys, to zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie jadą właśnie do niego. Trzeba też pamiętać, że kiedy jest w Stanach Zjednoczonych, to na czerwonym dywanie zdarza się, że go przyjmuje prezydent USA. Jeżeli jest we Francji, czerwony dywan i przyjęcie jako kogoś, kto rzeczywiście reprezentuje cały Liban. To w tym kontekście to, że zostaje zaproszony, że się to wszystko przygotowuje przez rok, żeby było to możliwe i że on tam jest z krzyżem na piersiach, jest to wydarzenie niesamowite. Jeżeli dodamy, że według moich informacji Arabia Saudyjska chce zrobić teraz gest w stronę świata chrześcijańskiego poprzez to, że jeden ze starożytnych kościołów, jeszcze przedislamskich, odnaleziony niedaleko właśnie Mekki, będzie przez Arabię Saudyjską odbudowany i że będzie dostępny do kultu dla chrześcijan, jest to niesamowite. Jest to dla mnie znak czasów, którego nie wolno zbagatelizować, na którym trzeba bazować. Czyli ciekawy czas na Bliskim Wschodzie cały czas trwa. Kazimierz Gajowy, maronicki duchowny, prezes Fundacji Fenicja, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i pozdrawiam. Z Bejrutu Michał Żakowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. 6 minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.